płyń szeroko, muszę dziś odejść na dzień, na dwa, na trzy, więc płyń. Może spotkamy się u źródeł, może spotkam cię na końcu drogi mej. Twoje fale, spokojny nurt, twoja woda, jej szum i silny prąd, gdy unoszą mnie, to czuję dreszcz, czuję ja. Mija świat, czuję ja, mija świat. Nad twoim brzegiem przeżyłem już moc poprzednich dni, tysiące świąt, wielką miłość, jej maleńkie łzy, rzeko płyń, płyń, żal i śmiech, toń i brzeg, rzeko płyń, żegnam cię wreszcie, muszę iść, a ty płyń. Moim brzegiem przeżyłem już moc poprzednich dni, tysiące świąt, wielką miłość, jej maleńkie łzy, rzeko płyń, płyń, może spotkamy się u źródeł, może spotkam cię na końcu drogi mej. Twoje fale, spokojny nurt, twoja woda, jej szum i silny prąd, gdy unoszą mnie, to czuję dreszcz, czuję ja. I ja świat, żal i śmiech, toń i brzeg. Jumble z sesji radiowej w Polskim Radiu w Katowicach w 1979 roku. Jak zmienić świat? Tekst Maria Komorowska, muzyka Jacek Mikuła. Każdy marzy, każdy śni. Muzyka Stefan Sandecki, tekst Włodzimierz Jasiński. I na zakończenie tego tryptyku jumblowego Rzeko płynie szeroko. Muzyka Wiesław Wilczkiewicz, tekst Włodzimierz Jasiński. Obok Andrzeja Załuchy w chórkach Stanisław Sojka. Takie to były czasy. Te lata, te polskie lata 70. Nie zmienimy okresu w kalendarzu, bo to będzie rok 78, a tak dokładniej 7 lipca. 7 lipca 1978 roku, West Hollywood, no a na scenie to już Państwo wiedzą, kto wystąpi. Boss od B do S. angel on my chest. Just another tramp of hearts, crying tears of faithlessness. Remember all the movies, Terry, that we'd go see, trying to learn how to walk like the heroes we thought we'd had to be. And after all this time to find, we're just like all the rest, stranded in the park. I'm forced to confess to out of all the best streets, out of all the best streets. We swore forever friends on the back streets until the end. Taste your tender charm, to have you hold me in your arms, to have you hold me in your arms. And for just one look, for just one look, from your sad eyes, you had such pretty sad eyes. You had such pretty sad eyes. I remember they cried. All I wanna know is why, why. Baby, I wanna know why. Baby, just I want you, I want you to look into my face. Just look into my face. Just look into my face. Look into my face. Look into my face. Look into my face. Tell me why. Why? Big streets, heading on the big streets, heading on the big streets, heading on the big streets, heading on the big streets, heading on the big streets, heading on the big streets, heading on the big streets, heading on the big streets, heading on the big streets, heading on the big streets, heading on the big. Lose everything. Nie w kolejności, tak jak zagrana na koncercie, ale w radiu przecież wszystko jest możliwe. Backstreets to był już drugi set, druga część tego koncertu. No i Badlands, które pojawiło się zaraz gdzieś tam na początku. 7 lipca 1978 roku The Roxy, zachodni Hollywood, Kalifornia. Na dodatek to był koncert transmitowany przez KMET FM Los Angeles. Zatem Bruce grał też przez radio na żywo. No a my teraz po 40 latach możemy się cieszyć, że tak brzmi to pięknie, wszystko jest zmiksowane, oczyszczone, zremasterowane i nie wiem jeszcze, nie zagłębiam się nawet, co tam jeszcze zostało zrobione z tymi nagraniami. Najważniejsze, że jest. Nagrane na 24-śladowy magnetofon, na taśmę, wtedy w 78 roku i teraz dostępne w różnych nowoczesnych bardzo formatach także. Bruce Springsteen and the E Street Band, The Roxy, 7 lipca 78. Dzisiaj pod B jesteśmy, domyślili się Państwo, prawda? Backstreet i Badlands. Zostajemy wśród dźwięków koncertowych, bowiem ostatnio to nam się zdarza często w audycji, mało obiektywnie zaglądamy do kalendarza muzycznego, bo tam urodziny jednego z naszych zdecydowanie ulubionych gitarzystów. Aldi Miola ma urodziny, zatem no wiadomo, gdzie się wybieramy. Jest piątkowy wieczór w San Francisco, 1980 rok. Grudnia 1980 roku, to był piątek, San Francisco, live at the Warfield Theater w Kalifornii. Spotkali się trzej gitarzyści, tacy właśnie, najwięksi na świecie. Wtedy na pewno jedni z najlepszych, największych gitarzystów na świecie. Aldi Miola, Paco de Lucia, to oni grali Mediterranean Sundance i Rio Anco, a teraz Chica Corea Short Tales of the Black Forest zagrają Aldi Miola, znowu w kanale prawym, i John McLaughlin w kanale lewym. Thank you. John McLaughlin, kanał lewy, Aldi Miola, kanał prawy, Short Tales of the Black Forest, Chica Corea. Ale jak Państwo słyszeli, panowie bawili się doskonale, cytując także i inne dobrze nam znane tematy, również filmowe. Płyta, którą słychać już teraz, to rzecz wciąż bardzo nowa. Skitski Skiuk, tak debiutują płytą Hrarumimia. A żeby było ciekawiej, to jeszcze utwór zaczynający ten album nosi tytuł grabusznie. Więc pograją nam busznie, czyli grabusznie z Kicki z Kiuk, a w ostatniej godzinie audycji mało obiektywnie także będzie urodzinowo i koncertowo, bo to jednego dnia obchodzą swoje urodziny Aldi Miola i Don Henley. Thank you.